Nandito na si Chito, si Chito Miranda. Nandito na si Kiko, si Francis Magalona. Nandito na si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2. Chito, si Chito Miranda, nandito din si Kiko, si Francis Magalona, nandito din si Glock 9, wala siyang apelido, magbabagsakan dito, mauna si Chito. Di ko alam kung ba't ako kasama dito, sama-sama sa mga pasabog nila Kiko at tindak astig, patinig ka ng bibig, teka muna teka lang, painom mo na ng tubig, shift sa segunda, bago mapatumba, dapat mamaisip ka na rhyme na maganda, at madulas ang pagbigkas. At astig baka sakaling marinig ng libo-libo na Pilipino nakikinig sa mga pagbibo ko. Di ka ba nagugulat sa mga naganap? Di ko din alam kung ba't ako sikat. Para mang panaginip na pinilit makamit, talagang sinusulit ang pagiging makulit. Kailangan galingan din na kayang tapatan ng tutugan ng parokya at ang aming samahan. Shit, paano to? Wala na akong masabi. Ngunit kailangan gumalaw ng mga labi kong ito. Kunyari, nagbabakasakali na magaling din ako kaya nasali. Natapos na si Chito Miranda. Nandito na si Kiko, si Francis Magalona, nandito rin si Glock 9, wala siyang apelido, magbabagsakan dito, paparat na si Kiko. It ain't a Uzi or Ingram, triggers on a maximum, not a 45 or a 44 Magnum, and it ain't even a 357, no 12 gauge but the mouse, so listen, nandito na si Kiko at kasama ko si Chito at si Glock 9, and it's time to rock rhymes. Di ko mapigilan lumabas sa mga salita sa aking bibig, at di pa dadaig, pambunganga, hanat o munganga, lahat na papahanga sa talento, ako'y tagakalento, ang bata mandaluyo na ngayon nakatira sa antipolo, sumasaklolo sa mga hip hop, pwede ka rin nino, pwede rin trip lang, si Glock kasama ng parokya, para mulagaan ang kailangan di mabokya, di mo na kailangan pamalama kung bakit pa, aming lahat ay nagsama-sama. Mic check, eto na nagsanim na ang puwersa, Francis Magalona, Glock 9 at ang parokya. 1, 2, 3, 4, let's go here! Natapos na si Chito Miranda. Tapos na rin si Kiko, si Francis Magalona. Nandito na si Glock 9. Mic check, mic check. Wala siyang apelido. Oo naman yung mic. Magbabagsakan dito, kailangan na mag-ingat. At ang huling magsakan, si Glock 9 ang babalat. Mato-mato sa langit, ang tama ay huwag magalit. Bawal na nakasimangot, baka lalo kong bumangat. Pero okay lang, di naman kami mga sukado. Sumabay ka sa amin na para naka-aeroplano sa tunog ng gitara. Kasama ng pinakamalupit na banda, pati si Kiko magaling, di ba rin kaya nabata. Parang awit na lagi mong binabalik-balik ka. Stop, rewind, play mo. Napakasaya na para mong birthday ko. Alam mo na siguro ng ibig ko sabihin din na kailangan pa ang payag. Kung ikutin baka lalong matagalan na lumapit ang makinig para yung maintindihan. Yung mga salit na sinulat na hindi ko pabila, pero pwedeng hilatan na parang banig na higaan. Pag ginawa ka ng mikropono para nabubuwang, eka di naman siguro ganyan lang bago. Magawa kami ng bago, medyo nabibilisan. Di mo naisip na pwede mangyari. Magkasama-sama lahat ay kasaligay. Ngayon lang narinig, di na tumadadae. Nagsama-sama sa magsakan at naging isang bibig. Mag-ingat-ingat lang at baka masindak. Sapagkat nandito na si Chito at si Kiko at si Glock. I'm Pedro Basura Man. I live in the garbage can. I went to my auntie and put it her panty. I'm Pedro Basura Man.